У перадачы «Жыццё з літаратурай» падводзім літаратурныя вынікі 2010 года. Бадай самым значным поспехам беларускай літаратуры ў мінулым годзе стала ўзнагароджанне Уладзіміра Арлова міжнароднай прэміі «Еўрапейскія паэты свабоды» за кнігу вершаў «Паром праз Ла-Манш». Гэтая прэмія была заснавана муніцыпалітэтам польскага горада Гданьск, і Арлоў стаў першым яе лаўрэатам. Адзначыў свой поспех Уладзімір Алексеевіч у вандроўцы, а дакладней на адной з выспаў на Азярышчынскім возеры на поўначы Беларусі. Нарадзілася колькі гадоў таму у мяне, у маіх сяброў, прыяцеляў ідэя кожнае лета рабіць вандроўку на адну з беларускіх выспаў. І сярод выспаў, якія ўжо, можна сказаць, асвоеныя намі, да прыкладу, выспа, якая так і называецца «Востраў» на такім таямнічым, звязаным з імем Яна Баршчэўскага возеры Нешчарда. Два гады таму мы былі сябрамі на самай вялікай беларускай выспе на Свейскім возеры. Гэта сапраўды такі маленькі свет со сваёй непаўторнай прыродай. Там і луг, і лес, там нават сажалка на выспе, там здзічэлы сад, бо там была цэлая вёска калісьці, яшчэ да пачатку 60-х гадоў. Там жывуць лісіцы, зайцы, сям'я ваўкоў. От, і мы якраз трапілі туды ў час амаль поўнага месяцавага зацьмення. Гэта таксама пакінула такія глыбокія ўражанні. Пасля гэтага, ў прыватнасці, у мяне нарадзіўся верш «Асвея». А летась мы пабылі на адной з выспаў Усацкага возера Чарсвяды. Ну, а сёлета, пасля доўгіх кансультацый, мы вырашылі паставіць свае намёты на адной з выспаў Візерышчынскага возера, Вялікага возера, таксама возера са сваімі легендамі. На адной з выспаў там стаяла фартэца часоў інфлянскай вайны, сляды якой захаваліся яшчэ да нашых дзён. Кніжку Уладзіміра Арлова «Паром праз Ла-Манш», за якую ён атрымаў прэмію «Еўрапейскія паэты свабоды», намінаваў вядомы польскі перакладчык Адам Паморскі. Гэтая прэмія прысуджаецца адзін раз у два гады. Арганізатары спалучылі ідэю літаратурнай прэміі з ідэяй свабоды, паколькі Гданьск з'яўляецца сімвалам свабоды не толькі ў Польшчы, але і ва ўсім свеце.